พอเข้าใจอัตถะคำว่าโพชฌงค์ไปพอสมควรแล้วนะคือในคำว่าโพชฌงค์เนี่ยนะมันก็เป็นกลุ่มธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อความตรัสรู้เพื่อความรู้ยิ่งซึ่งผู้ใดตรัสรู้ตามนี้แล้วก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้หัวข้อธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะในกลุ่มภาเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญก็มีอะไรบ้างมีสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กุศลธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นธรรมะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วแต่ว่าจะยกหัวข้อธรรมใดขึ้นเป็นหลักในการแสดงพระสูตรแต่ละสูตรอย่างสัพพาสวะสังวรสูตรก็ยกคำว่าโพชฌงค์ขึ้นมาแสดง นี่มาดูข้อความในอัตถกถาปปัญจสูทนีอัตถกถาสัพพาสวะสังวรสูตรหน้า193กล่าวว่าก็อริยสาวกนี้ใดย่อมตรัสรู้ด้วยธรรมสามัคคีนี้มีประการดังกล่าวแล้วเพราะธรรมอธิบายดังนี้ว่าพระอริยสาวกนั้นท่านเรียกว่าโพธิคือผู้ตรัสรู้นี่นะที่ชื่อว่าโพชฌงค์แม้เพราะเป็นองค์ประกอบของพระอริยสาวกผู้ตรัสรู้นั้นคือถ้าพระอริยสาวกท่านไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้การตรัสรู้ของท่านมีไม่ได้แต่เนื่องจากว่าท่านมีองค์ประกอบเหล่านี้มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจท่านจึงเกิดการตรัสรู้ได้งั้นการตรัสรู้นั้นถ้าไม่มีคุณเครื่องนี้ไม่สามารถตรัสรู้ได้จริงๆงั้นคุณธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่เราทั้งหลายโอปนายิโกแปลว่าควรน้อมให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนนะพยายามที่จะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายตั้งความปรารถนาเพื่อให้กุศลโพชฌงค์เหล่านี้เกิดในจิตให้ได้เพราะว่าผู้ใดมีคุณธรรมคือโพชฌงค์เหล่านี้เกิดในจิตผู้นั้นเรียกว่าพระอริยสาวกเนี่ยนะถามว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตถึงความพ้นทุกข์ถือเอาขณะไหนเป็นหลักก็ถือเอาขณะที่บรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นหลักเนี่ยนะซึ่งการปฏิบัติธรรมการเจริญกุศลธรรมล่างๆคงได้แต่ตั้งอุปนิสัยเอาไว้ตั้งอุปนิสัยตั้งอัธยาศัยเจริญกุศลเจริญกุศลธรรมที่เรียกว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะหมายความว่าเจริญสติพวกนี้เอนไปให้อริยมรรคเกิดขึ้นเจริญสติสัมปชัญญะเจริญสติธรรมวิจยะวิริยะเป็นต้นโอนไปให้สมุจเฉทะคืออริยมรรคนี้เกิดให้ได้งั้นถ้าไม่โอนไม่เอนไปนี่ก็ยากงั ้นโพชฌงค์ที่เป็นองค์ทำให้ตรัสรู้เนี่ยนะทุกอย่างเป็นองค์เหมือนอะไรเหมือนเสนาก็มีองค์4นะเรียกว่าองค์ของกองทัพเนี่ยนะมีอยู่4หรือองค์ของรถนะรถแต่ละรถก็มีองค์ประกอบของรถด้วยเหตุนั้นพระตถาคตอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าโพชฌงค์เนี่ยนะหรือที่ชื่อว่าโพชฌงค์เพราะเป็นองค์ประกอบของบุคคลผู้ตรัสรู้หรือถ้าแบบปฏิสัมภิธามักก็หลายในมากวิเคราะห์คำว่าโพชฌงค์นะโพชฌงค์มีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าอัฏฐะก็คือความหมายว่าเป็นไปเพื่อการตรัสรู้หมายถ้าเจริญไปอย่างนี้มากๆแล้วจะเกิดการตรัสรู้หรือว่าเป็นธรรมชาติที่ตรัสรู้เรียกว่าย่อมตรัสรู้หรือว่าตรัสรู้ตามตรัสรู้เฉพาะตรัสรู้พร้อมเช่นการตรัสรู้เป็นชื่อของโสดาปัตติมรรคอย่างนี้นะตรัสรู้ตามก็อะไรสกทาคามิมรรคตรัสรู้เฉพาะก็อนาคามิมรรคตรัสรู้พร้อมเรียบร้อยก็เป็นพระอรหันต์จบเลยนี่ๆขอให้มันตรัสรู้เถอะเนาะเมื่อไหร่เนาะเมื่อไหร่ดีวันนั้นคงมาถึงวันไหนเนาะเช้าสายบ่ายค่ำเย็นก็ดูว่าตอนนี้มันมีต้นเหตุหรือเปล่าเพาะเชื้อโพชฌงค์เอาไว้ในใจหรือยังนะเพาะเชื้ออะไรนะองค์แห่งการตรัสรู้ไว้ในใจหรือยังเบื้องต้นนี่รู้ได้ยังไงว่าเราได้เพาะเชื้อแห่งการตรัสรู้ได้หรือยังรู้ได้ไหมพอจะวินิจฉัยได้อย่างที่ยกข้อความในมิลินทปัญหามาเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่เราอยู่กันอย่างนี้วิจัยออกหรือยังว่าชีวิตเนี่ย ในการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นในทวารทั้ง6ในโลกของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดการรับรู้วิเคราะห์ออกไหมอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญอะไรเป็นธรรมดำอะไรเป็นธรรมขาวทำอย่างไรแล้วเป็นไปเพื่อความเสื่อมทำอย่างไรแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ออกทั้งหมดไหม ก็ไอ้คำพูดเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าเราแยกทั้งหมดเหล่านี้แยกเป็นปริญญายนิตปริญญายธรรมออกไหมปหาตัปปธรรมออกไหมแยกสัจฉิกาตัปปธรรมออกไหมและแยกภาเวตัปปธรรมออกไหมถ้าแยกภาเวตัปปธรรมได้อย่างนี้ก็มาแยกอีกว่านี้คือสติปัฏฐาน4นี้คือสัมมาปัฏฐาน4เจริญอย่างนี้เป็นสติปัฏฐานใคร่ครวญแบบนี้เป็นสัมมาปัฏฐานเจริญอย่างนี้มากๆเป็นอิทธิบาทนะกุศลธรรมแต่ละตัวดูซิเป็นอินทรีย์ได้ไหมเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาได้ไหมนะมีกำลังพอไหมเป็นพละไหมถ้าศรัทธาพละไม่หวั่นไหวในอะไรในความไม่มีศรัทธาถ้ามีวิริยะพละไม่หวั่นไหวในความเกียจคร้านถ้ามีสติไม่หวั่นไหวในความประมาทถ้ามีสมาธิก็ไม่หวั่นไหวในความฟุ้งซ่านถ้ามีปัญญาก็ไม่หวั่นไหวในอวิชชาเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เรามั่นคงขนาดไหนเป็นพละว่างั้นแหละเป็นเรี่ยวแรงเป็นกำลังทางใจเนี่ยนะทีนี้ต่อไปแล้วคู่ควรกับการตรัสรู้หรือยังที่เรียกว่าโพชฌงค์ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราเจริญเกือบตรัสรู้ไหมแน่ใจนะว่าเป็นหนทางที่ดับทุกข์จริงสามารถปฏิบัติตามและพ้นทุกข์จริงเป็นต้นเนี่ยก็มาวินิจฉัยมาใคร่ครวญมาไตร่ตรองถ้าไม่วินิจฉัยไม่ใคร่ครวญไม่ไตร่ตรองดีเพียงพอบรรลุไม่ได้หรอกทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้จริงๆงั้นสติตัวนี้จึงสำคัญมากสตินี้เป็นตัวคัดสรรเป็นตัวเลือกเฟ้นเป็นตัวแยกแยะให้ออกสตินั้นตัวลำพังเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ระลึกก็จริงแต่ด้วยอนุภาพที่เขามีสัมปชัญญะประกอบถ้าที่ใดมีคำว่าสติที่นั่นมีคำว่าสัมปชัญญะอยู่ด้วยเนี่ยนะโพชฌงค์เนี่ยนะโดยโพชฌงค์อันประเสริฐคือดีชื่อว่าโพชฌงค์เมื่อเป็นเช่นนั้นสัมโพชฌงค์คือสติชื่อว่าสติสัมโพชฌงค์เพราะว่าเป็นองค์ที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้สติสัมโพชฌงค์เนี่ยนะเป็นองค์เป็นไปเพื่อการตรัสรู้สติสัมโพชฌงค์เนี่ยทำให้ตรัสรู้ตามตรัสรู้เฉพาะและตรัสรู้พร้อมนะ ของเรานี่วันหนึ่งมากไปด้วยสติหรือว่ามากไปด้วยการหลงลืมสตินะนึกถึงคำสอนได้ไหมถ้านึกถึงคำสอนอะไรไม่ได้เลยนี่ก็หลงลืมสติควรจะเป็นสาวกของใครไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคือถ้าตกจากพระพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหลือสาวกของมารไหนกิเลสมารขันธมารเทวปุตตมารแล้วก็มัจจุมารก็ทำหน้าที่ประหารเนี่ยนะก็ไปอย่างนี้แหละวัฏฏะก็ยาวมาดูธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ต่อเลยนะที่ชื่อว่าธรรมวิจยะเพราะอรรถว่าเลือกเฟ้นสัจธรรมทั้ง4ประการก็คงเห็นชัดนะว่าถ้าสติสัมโพชฌงค์ไม่ดีพอธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์จะมาเลือกเฟ้นยังไงเนี่ยนะมาเลือกเฟ้นว่าอย่างไรแล้วจะเลือกเฟ้นเห็นอริยสัจได้ที่ไหนมันผู้ที่มีสติถือว่าเป็นผู้ที่รับข้อมูลมาอย่างเต็มเปี่ยมมาระลึกมาใคร่ครวญมาวิเคราะห์เอามาพิจารณาในชีวิตจริงได้ปัญญาจึงเลือกเฟ้นจนเห็นอริยสัจธรรมเนี่ยนะเลือกเฟ้นเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ประการเพราะธรรมวิจยะนั้นจึงมีการเลือกเฟ้นสัจธรรมเป็นลักษณะเลือกเฟ้นวันนี้เกสาเกสาสมุทัยเกสานิโรธเกสานิโรธคามินีปฏิปทาเลือกเฟ้นเลยว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเฟ้นเนี่ยเฟ้นแค่ไหนจึงจะเห็นอริยสัจเนี่ยนะ อย่างถ้าเราลองมาวิเคราะห์ตามสติโดยสมมติว่ามีผมเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีเกสาเป็นอารมณ์เนี่ยถ้ามีสติเนี่ยผมเนี่ยเป็นกุศลอกุศลหรืออัพยากตะอะไรตัวผมเองเนี่ยเกสาเป็นอัพยากตะโดยมากจิตที่มีผมเป็นอารมณ์เป็นจิตชนิดใดอกุศลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ผมก็จริงแต่เป็นอาหารอันอร่อยอร่อยของอกุศลเพราะน้อยนักที่จะมองผมแล้วเป็นกุศลจิตเกิดเนี่ยนะอย่างเช่นเราเห็นเนี่ยนะเราถ้าไม่ได้ฟังเรื่องเทวทูตมาให้เพียงพอเห็นเกสาที่เปลี่ยนสีเราจะไม่สังเวชเลยจะไม่สลดใจอะไรเลยแต่ถ้าเรียนเรื่องเทวทูตเนี่ยนะเห็นเกสาปั๊บเนี่ยโอ้โหเทวทูตได้ปรากฏแก่เราแล้วหนอแล้วก็จะเห็นเลยว่าอะไรใกล้เข้ามาอันนี้ไม่ได้ขู่นะเล่าให้ฟังแต่มันซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงๆเห็นไหมว่าอะไรใกล้เข้ามาแล้วมรณะก็ใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนะแล้ว เราเกี่ยวข้องกับผมตั้งแต่เรามีผมเนี่ยเกิดมาเนี่ยผมของเราเองเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตชนิดใดของเราเองเนี่ยถ้าเรามีผมของเราเป็นอารมณ์เนี่ยชาติหน้าควรจะเกิดที่ไหนหวีให้วันละลังหลายรอบเนี่ยเกิดที่ไหนดีที่ตายเนี่ยนะมีผมเป็นอารมณ์เป็นเหาหรือเปล่าแต่อย่างนี้ก็ลำบากนะผมเราเองนี่แหละดูแลมาเป็นอย่างดีเลยนะหวงแหนมากหวีให้ตั้งหลายครั้งทั้งสระทั้งอบทั้งอะไรอยู่นั่นแหละถ้าเรามีผมเป็นอารมณ์เนี่ยสติตระลึกได้เลยว่าที่ไหนดีไม่แน่ถ้าเจริญกายานุปัสสนามากก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมมันถ้าเนี่ยเลือกเฟ้นพิจารณาผมให้เป็นสติปัฏฐานให้ได้เพียรจะต้องผมเมื่อมีเกสาเป็นอารมณ์ต้องเป็นกุศลอย่างเดียวอันนั้นเป็นสัมมาปัฏฐานเห็นไหมนี่การเลือกเฟ้นอันนี้ต้องเลือกเฟ้นด้วยปัญญาด้วยธรรมวิจัยธรรมะอะไรนะธรรมะวิมังสิทธิบาทเนี่ยนะเป็นการใคร่ครวญให้ละเอียดละออถี่ถ้วนในขณะเดียวกันการพิจารณาผมเหล่านี้ต้องพิจารณาจนว่าผมเนี่ยให้เห็นเกสาสมุทัยเกสานิโรธเกสานิโรธคามินีปฏิปทาต้องเฟ้นให้ได้มนสิการผมอย่างไรเป็นสมถะมนสิการผมอย่างไรเป็นวิปัสสนาถ้ามีสติอย่างนี้ก็ยังเป็นสติอยู่นะทีนี้พอสติแยกแยะอย่างนี้ได้ที่เหลือก็เป็นกิจของปัญญาที่วิจัยต่อไปว่าวิจัยว่าผมเนี่ยปีละนะไหมผมเนี่ยเบียดเบียนไหมตัวผมเองนะชื่อว่าธรรมชาติที่เบียดเบียนไหมตัวผมเองก็เบียดเบียนตัวเองขณะเดียวกันก็ยังเบียดเบียนผู้ที่ยึดถือว่าเป็นเจ้าของด้วยนะใครที่คิดว่าเป็นเจ้าของคนนั้นก็ถูกเบียดเบียนถูกเกสานี่มันเบียดเบียนขณะเดียวกันตัวผมเองก็เบียดเบียนตัวเองนะเพราะฉะนั้นเก็บไว้นานๆไม่ใช่ว่าเขาไม่เบียดเบียนตัวเองเพราะเขาธรรมชาติของเขาคือปีละนะธรรมชาติที่เบียดเบียนผมเนี่ยตัวมันเองเนี่ยสันตาปะไหมสันดาบไหมมันร้อนไหมร้อนอยู่แล้วตัวมันเองก็เป็นของร้อนเพราะมันมีเตโชธาตุอยู่ในนั้นขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนคือราคะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนคือโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนคือโมหะมันชีวิตของเราเนี่ยเปลืองชวนะไปเท่าไหร่แล้วในการยุ่งกับเส้นผมเนี่ยถ้าเต็บไปตัดทั้งตัดทั้งสะทั้งหวีทั้งอะไรวนๆอยู่กับผมเนี่ยวันหนึ่งหลายนาทีนะนาทีหรือชั่วโมงนะบางคนบอกเป็นชั่วโมงเลยนะโอ้มากขนาดนั้นนะโอ้โหนี่ชีวิตนี้ชาตินี้อยู่กับผมเนี่ยกี่ร้อยชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ร้อยนะถ้ามีอายุหมื่นวันก็อยู่กับผมเนี่ยหมื่นชั่วโมงหมื่นชั่วโมงเลยนะโอ้ชาวนะเนี่ยนะดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้ากี่ชาวนะเนาะนี่นะน่าสงสารตัวเองเลยนะถ้าคิดอย่างนี้นะพันธะผมเหล่านี้เนี่ยมันเร่าร้อนจริงๆเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนคือราคะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนคือโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนคือโมหะตัวผมเองเนี่ยนะเป็นตัวที่ต้องตัวมันเองเนี่ยนะมันร้อนถึงว่าในที่สุดเนี่ยจากสีที่งดงามกลายเป็นสีที่เปลี่ยนไปจากที่อ่อนสลวยกลายเป็นแข็งกระด้างแบบไอ้แข็งแบบกระด้างไม่ธรรมดานะกระด้างแบบจะผุด้วยถึงกระด้างแบบเปราะใช่ไหมเหมือนก็จับหักได้อะนี่มันอันนี้เขาเรียกว่าสันตาปะมันร้อนขณะเดียวกันนี่ถูกปัจจัยปรุงมากต้องอาศัยปัจจัยอะไรมาปรุงบ้างยาย้อมเป็นต้นนะ ยาย้อมทั้งยาสระผมขณะเดียวกันก็ต้องบริโภคอาหารให้สมควรใช่ไหมต้องหาอะไรมาชโลมมาลูบมาทาอยู่นั่นแหละมันถูกปัจจัยปรุงแต่งมากกว่าจะได้เท่านี้กว่าจะได้มาเท่านี้แล้วก็รักษาให้มันดีกว่านี้เนี่ยท่าจะยากเนี่ยนะท่าจะยากเพราะฉะนั้นให้ดีใจเถอะว่าวันนี้ผมสวยกว่าพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเพราะยังอ่อนกว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แก่กว่าวันนี้ปีหน้าแก่กว่าปีนี้อีกเยอะเนี่ยนะอันเก็บภาพดูเถอะแต่ละภาพแต่ละภาพเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเปลี่ยนอะไรมากขนาดนี้เนี่ยนะสันตาปะแล้วก็วิปริณามะในที่สุดในที่สุดผมทั้งหลายก็กลายเป็นปุ๋ยเนี่ยนะเป็นปุ๋ยแล้วก็เชื่อไหมเราทั้งหลายเนี่ยนะเอาผมไปเรี่ยราดไว้ที่ไหนบ้างมันนะโอ้ยทั่วกระจายไปหมดเลยนะผู้การเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ทั่วหมดเลยเส้นผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยปกติวันหนึ่งร่วงหลายเส้นนะมันเราไปที่ไหนมันก็จะร่วงที่นั่นแหละอย่างสังเขาบอกว่าดูจากอะไรดูจากบ้านถ้าเราไม่กวาดบ้านเลยนะผมที่มันตกไปเนี่ยมันจะอยู่ทั้งหมดเลยนะถ้าเก็บมาดูแล้วมานับจำนวนตัววันหนึ่งมันร่วงไปเท่าไหร่มันหวีครั้งหนึ่งก็ร่วงไปทีหนึ่งรูปครั้งหนึ่งมันก็ร่วงไปครั้งหนึ่งนะมันเมื่อเกิดการสัมผัสหรือโดยธรรมชาติของมันก็เหมือนกับใบไม้นะใบไม้ที่มันร่วงเป็นประจำนั้นผมทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นไว้เรียราดไว้ทั่วไปหมดเลยนะเกสาเนี่ยนะวิปริณามะสลายไปอยู่อย่างนี้แหละนั้นการวิจัยจนกว่าจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขอไปตัวที่เบียดเบียนจริงๆปีละนะเนี่ยนะเบียดเบียนสันตาปะเป็นของเร่าร้อนสังคตะมากไปด้วยปัจจัยที่มาปรุงแต่งวิปริณามะไม่มีใครมีอำนาจอะไรเลยในที่สุดจะดูแลดีขนาดไหนก็ตามผมก็คือผมวันยังค่ำนะผมก็คือผมที่เป็นทุกขสัตว์วันยังค่ำดูยังไงก็วิปริณามะแปรปรวนไปวันยังค่ำนี่ขณะเดียวกันเนี่ยผมเนี่ยมีเหตุเป็นตัวนำมานะมีอายุหนะนำผมมาตัวไหนนำมาก็ตัณหานี่แหละเป็นตัวที่พาให้ผมเนี่ยเกิดขึ้นอันเราทั้งหลายเนี่ยปกติผู้ที่ตัดฉันทราคะในเส้นผมไม่ได้ทิ้งผมเหล่านี้ก็ถือเอาผมใหม่ๆขึ้นมาทิ้งผมเหล่านี้เพราะจะสังเกตดูจากฉันทราคะที่เกิดเวลาหวีผมเป็นต้นมันรุนแรงขนาดไหนเนี่ยนะมันแรงมากจนถึงขนาดว่าทิ้งให้ทิ้งผมไปเลยไม่ได้เนี่ยนะไม่ได้หรอกอันหวงแหนมากเนี่ยนะไอ้ความยึดติดตัวนี้แหละเป็นอายุหนะตัวที่นำผมใหม่ๆออกมาแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าไปนั่งถอนผมแบบเดรัจฉีภายนอกศาสนานะเอาเลิกอะไรอาวรในผมเอาเสี้ยนตาลมาถอนอยู่นั่นก็ไม่ใช่เห็นไหมงั้นตัวฉันทราคะเป็นตัวที่ทำให้ผมเนี่ยนำมาซึ่งผมซึ่งอะไรเป็นอายุหนะอะไรอีกเป็นนิทานะเห็นไหมเป็นตัวมอบให้ซึ่งผมนะตัวฉันทราคะในผมเนี่ยเป็นตัวมอบให้ซึ่งผมแล้วก็เป็นอะไรเป็นตันสังโยคะมันพัวพันนะวันหนึ่งอะเรานึกถึงใครได้ยังไงก็อดนึกถึงผมเขาไม่ได้ด้วยนะนึกถึงภายในก็ตามนึกถึงภายนอกก็ตามจะต้องมีหนึ่งในสิ่งที่เราคิดถึงนะเช่นคิดถึงหน้าต้องมีผมอยู่ด้วยอย่างหนึ่งพันจะต้องมีเกศาอยู่ด้วยอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสังโยคะแล้วก็ปริโภทในเรื่องเส้นผมในวันหนึ่งสังเกตดูเถอะเรากังวลในเรื่องผมขนาดไหนเนี่ยนะค่อนข้างกังวลมากเลยนะที่ไหนลมแรงๆวีผมงามๆนี่ไปเดินไหมชอบไปเดินในที่ลมมันแรงๆไหมนะคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยปริโภทคอยกังวลคอยทนุถนอมคอยดูแลคอยเรียกว่าเอาใจทุกอย่างเนี่ยในสภาพจิตที่ไปเคล้าคลึงเคล้าคลออยู่กับเส้นผมซึ่งวันหนึ่งเราเปลืองจิตไปกับเส้นผมไม่ใช่น้อยชวนะไปมีเกสาเป็นอารมณ์ไม่ใช่น้อยลักษณะนั้นเป็นสมุทัยสัตว์ทั้งหมดเป็นตัวที่ทำให้มีผมในภพใหม่นะผมในภพใหม่ผมไหนไม่รู้นะนะครับผมจากอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งละนี่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะใจที่น้อมไปเพื่อจะออกมีเท่าไหร่นิสรณะเนี่ยนะสลัดจากผมได้เมื่อไหร่เนาะเมื่อไหร่จะสลัดตัณหาจากผมได้เมื่อไรจะเข้าถึงธรรมที่ดับเกสานี้ได้เรียกว่าสังคตธรรมเนี่ยนะเมื่อไรจะดับได้เมื่อไรจะออกจากผมได้จริงๆเนี่ยนะเมื่อไรจะนิสรณะผมได้เมื่อไรจะเลิกปรุงแต่งสักทีหนึ่งดับได้ไม่ต้องบริหารอีกต่อไปเนี่ยนะ ซึ่งผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตายถ้าดับผมได้ก็เลิกตายอันนี้นี่ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะถ้าพูดผมปั๊บธาตุที่เหลือ41ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนอกยกผมในฐานะเป็นตัวอย่างเนี่ยนะเป็นตัวอย่างเฉยๆบางคนเอ๊ะถ้าหมดแต่ผมแล้วยังเหลืออย่างอื่นจะเตือนร้อนสิเนี่ยห่วงมากนะทีอย่างนี้ไม่ร้อยเลยนะบางอย่างอยากให้ร้อยมากให้โยงเยอะๆไม่โยงอ่ะไอ้บางเรื่องโอ้โยงเอาโยงเอาทีนี้แล้วคิดยังไงจึงจะนิยานิกะออกจากฉันทราคะได้ออกจากการยึดถือได้จะต้องปัญญาจะต้องเฟ้นจริงๆว่านี้เกสาสมุทัยเกสาเป็นอุปาทะถ้าเกสาสมุทัยเป็นอุปาทะเป็นการเกิดขึ้นถ้าดับเกสาได้เป็นอนุปาทะความไม่เกิดขึ้นเกสาสมุทัยเป็นปวัตตะเป็นไปถ้าดับได้ก็เป็นอัปวัตตะเลิกเป็นไปก็วิจัยอยู่แล้ววิจัยเล่าโยนั่นแหละจนกว่าจะเห็นอริยสัจทั้งหลายนั้นการวิจัยอย่างนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยความสงบมากถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็ผมคำเดียวที่เหลือไปเรื่องอื่นหมดเลยนะผมโอ๊ยไม่รู้พิจารณาให้มันเป็นอะไรเนี่ยนะก็เลยอึดอัดไปหมดเลยเพราะคนที่ข้อมูลจะต้องมากจริงๆเมื่อข้อมูลมากยังไม่พอสภาพจิตต้องไม่เร่าร้อนจิตต้องไม่เดือดร้อนพันสมถะนี่จึงดีถ้าสมถะดีแล้วการวิจัยการเลือกเฟ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้พันสมถะวิปัสสนาจึงควบคู่กันไปเนี่ยนะจึงสลับคละเคล้ากันไปงั้นคนที่ วิจัยแบบนี้ก็จะส่องสว่างอย่างเช่นถ้าเห็นผมและเห็นขันธ์ห้าเลยไหมเห็นไหมเกสาเป็นรูปขันธ์ผมเหล่านี้เนี่ยนะผมของใครมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเป็นวัตถุแห่งเวทนาและเป็นอารมณ์แห่งเวทนากุศลสัญญาอกุศลสัญญาโดยส่วนหนึ่งก็มีผมเป็นอารมณ์และยังต่ออย่างอื่นอีกไหมอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยสังขารขันเนี่ยนะก็หวีผมเป็นอะไรกรรมกายกรรมเนี่ยนะก็เป็นสังขารขันเพราะเจตนาเป็นเหตุให้หวีเป็นกายกรรมจิตอย่างที่ว่าเมื่อกี้จิตวันหนึ่งเนี่ยนะวนคิดอยู่กับเรื่องเหล่านี้มาอันนั้นก็เป็นวิญญาณขันธ์ก็เป็นขันธ์5ผมจริงๆเนี่ยนะสภาวะของเขาจริงๆเนี่ยปฏิกูลหรืองดงามจริงๆอ่ะนะไม่เชื่อก็ผมเนี่ยมันจะดูงามต่อเมื่ออยู่บนศีรษะเท่านั้นแหละที่ยังเรียกว่ายังพอหลอกกันได้บ้างแต่ถ้ามันร่วงไปแล้วนะเมื่อมันหลุดจากศีรษะไปแล้วเนี่ยลำบากใจมากเลยนะก็ลองเถอะไปบ้านใครแล้วก็ผมเนี่ยทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมดเลยนะผมมีธุระก็เรียบบอกเอาไว้ก่อนมันหลังก็ได้ค่อยคุยธุระอย่างงี้ใช่มั้ยลองใครไม่กวาดบ้านเกสาทิ้งไว้เกลื่อนไปหมดเลยนะลำบากใจแน่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมเป็นอย่างนั้นแล้วเวทนาที่เกิดเพราะผมเป็นอารมณ์เนี่ยสุขจริงหรือเวทนาที่มีผมเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเลยเหมือนกับว่าโอ้โหไฟอะไรเนาะสว่างสวยจริงเลยโอ้โหใช้น้ำมันอะไรจุดบอกใช้น้ำมันพรายมาจุดเนี่ยนะดูงามไหมไฟนั้นรู้สึกงามไหมอุ้ยใช้ไฟอะไรเนาะโอ้โหไฟสีสวยพอรู้บอกใช้น้ำมันพรายเก็บมาจากป่าเช้ามาจุดเนี่ยนะรู้สึกเป็นยังไงความที่ว่าไฟสวยนี่หายไปหมดเลยฉันใดก็ดีเวทนาที่เกิดขึ้นโดยมีผมเป็นอารมณ์ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะมันจริงๆแล้วตัวเวทนาจึงเป็นทุกข์สุขบ้างครั้งคราวแต่รวมๆแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยนะทั้งเวทนาทั้งที่โดยอารัมมณปัจจัยหรืออาศัยผมเป็นวัตถุเพราะรากของผมของหลายๆคนเนี่ยนะที่นั่นน่ะไม่มีโคนที่อะไรนะรากผมเป็นหนองอยู่ด้วยเนี่ยนะโรคหลายชนิดด้วยกันที่รากผมเนี่ยเป็นหนองเป็นฝีที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผักบุ้งถึงจะสวยดูผักบุ้งสวยมากงามเขียวแต่รู้ว่าเออนั่นน่ะที่มาของน้ำเสียนะที่บ่อเทน้ำเสียเนี่ยนะเราจะดูว่าผักบุ้งนี้สวยไหมถ้ารู้ตามความเป็นจริงฉันใดผมก็ฉันนั้นแล้วเวทนาที่เกิดโดยอาศัยผมเป็นวัตถุและอารมณ์เนี่ยจะงามมาจากไหนทีนี้แล้วอกุศลสัญญาที่ไปมีฉันทราคะในผมไปยึดติดไปยึดถือในเส้นผมถามว่าคนที่ไปผูกพันในสิ่งนี้จะน่าสงสารขนาดไหนไปสงสารในเรียกอะไรนะไปหลงพัวพันหลงเพลิดเพลินในสิ่งที่ ไม่ดีจริงเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าไปชอบผักบุ้งที่อยู่ในบ่อน้ำครามอ่ะนะที่ดูสวยกินก็กินไม่ได้เพราะว่ามันเทด้วยน้ำยาผสมยาพิษกินก็ไม่ได้แต่ดูสวยแล้วหลงชอบเฉยๆก็แล้วมันเกิดในบ่อปฏิกูลด้วยคนที่ไปหลงไหลติดใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ยจิตขณะนั้นเจ้าของเนี่ยจะน่าสงสารขนาดไหนเพราะฉะนั้นอกุศลสัญญาจึงไม่ควรมีในเส้นผมแต่ก็อย่างว่านะกรรมที่มีผลเป็นอารมณ์ก็นำเกิดในพบใหม่เพราะวันๆหนึ่งนะคนคำพูดไม่ใช่น้อยเลยเวลาคุยกันก็คุยเรื่องทรงผมเรื่องเส้นผมจนมีผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องผมจนมีฐานะก็มีเนี่ยนะก็กายกรรมวจีกรรมก็มีผมเป็นอารมณ์ท่านถ้าวิจัยให้เห็นผมโดยความเป็นไปกับขันห้าเหล่านี้แหละตัวบีบคั้นล่ะตัวชาติชราและมรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตถ้าวิจัยรู้ความจริงของผมเท่าไหร่เนี่ยนะถ้ารู้ความจริงเหมือนที่เรารู้จริงอ่ะนะบอกว่าโอ้วันนี้เพิ่งไปตัดผมมาเลยเอามาฝากเอาไหมรับของฝากเพิ่งไปตัดผมมาเนี่ยที่ร้านเขาเก็บเส้นผมไว้ให้เอาไปฝากญาติฝากเพื่อนนะไม่เหมือนผลไม้ใช่ไหมมาฝากเก็บลิ้นจี่เก็บองุ่นลำไยที่บ้านมาเอามาฝากยังพอได้แต่ว่านี่เพิ่งตัดผมเสร็จมาเลยเอามาฝากเนี่ยนะไม่มีใครรับฝากแน่เมื่อใดเนาะจะเห็นว่าภายในกับภายนอกก็เสมอกันถ้ามองพิจารณาภายในกับภายนอกเสมอกันเราจะทุกข์กับเส้นผมไหมถ้าผมจะดีหรือผมไม่ดีผมจะยังไงก็ตามเราจะไปเดือดร้อนกับผมไหมเพราะผมเนี่ยภาษาธรรมะท่านใช้คำว่ามีวิบัติสมบัติและวิบัติเป็นของคู่กันแต่ในขณะเดียวกันก็มีคือที่เห็นอยู่เนี่ยเรียกว่าความถึงพร้อมแห่งผมที่เหลือจากนี้ก็เป็นวิบัติแห่งเส้นผมเนี่ยนะก็ถ้าใครครวญรู้ถึงความจริงใจก็ไม่เกาะเกี่ยวในเส้นผมจิตของเราเนี่ยมีผมเป็นอารมณ์ก็งอกได้นะงอกได้ไหมงอกแปลว่าปฏิสนธิได้ไหมมีผมเป็นอารมณ์แล้วเกิดในภพใหม่ได้ไหมได้ถ้ารู้ว่าผมร้อนจริงๆมีผมเป็นอารมณ์แล้วนำไปสู่การเกิดในภพใหม่ใจจะเกาะเกี่ยวในผมไหมก็กลายเป็นว่าผมเนี่ยจับไม่ได้เลยเป็นของร้อนอาการ41ที่เหลือก็ในยะเดียวกันแตะไม่ได้เลยร้อนเหมือนกันหมดเลยเพราะทุกอย่างนำไปสู่ในสู่การเกิดในภพใหม่หมดเลยก็จะมองว่ารูปเป็นของร้อนแล้วเวทนาที่อาศัยรูปเหล่านี้ก็ร้อนไหมก็ร้อนเนี่ยนะก็สันตาปะเหมือนกันเป็นของร้อนเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปกับรูปเหล่านี้เนี่ยนะก็กลายเป็นของร้อนถ้าร้อนอย่างเงี้ยเมื่อผู้ที่เห็นอยู่อย่างนี้คิดว่าจะเบื่อได้ไหมถ้าใจใคร่ครวญเห็นแต่ทุกภัยอย่างนี้บ่อยๆมากๆจะเบื่อไหมคงเบื่อเนาะไม่เบื่อก็คือถึงไม่อยากจะเบื่อหรอกแต่ถ้ารู้ความจริงยังไงก็ต้องเบื่อที่ไม่มันไม่เบื่อก็เพราะไม่รู้จักความจริงหรือรู้จักผมเป็นต้นน้อยไปเนี่ยนะเมื่อรู้จักเขาเป็นต้นน้อยไปก็เลยเพลิดเพลินเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ความเพลิดเพลินแล้วไม่รู้พิษภัยว่าเพลิดเพลินแล้วนำไปที่ไหนไม่รู้ว่าความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นเหตุแห่งอะไรพันผู้ที่รู้โทษภัยของความเพลิดเพลินก็จะหักห้ามจากความเพลิดเพลินเพราะตัวเพลินตัวนั้นเป็นชื่อของเหมือนกับอะไรนะไอความคำว่าเพลิดเพลินนี่เป็นชื่อของตัณหาไปเพลิดเพลินในสิ่งที่มีภัยไปเพลิดเพลินในสิ่งที่สร้างอันตรายไปเพลิดเพลินในนะมีความสุขในการเลียคมดาบอย่างเงี้ยนะเพลินอย่างเงี้ยนะมีความสุขกับการเลียน้ำผึ้งที่อยู่ในคมมีดอย่างเงี้ยจะไปมีความสุขได้ยังไงจะรู้ว่าทุกครั้งที่ใจเรานึกถึงปรารภสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจิตตัวนั้นเนี่ยพาเกิดในภพใหม่เมื่อเกิดในภพใหม่ที่สุดของการเกิดก็คือชาติชราและมรณะทีนี้วัฏฏะมันก็เกี่ยวเกาะกันอยู่อย่างนี้แหละเกาะเกี่ยวพันกันไปหมดมันเมื่อวิจัยมากๆใจก็เริ่มหันกลับ